uneori în viața asta. Lasă capul jos, nu purta în suflet ură. Fii om respectuos, dovedește la oricine că știi să te porți. Nu uita că pleci de acolo, de unde au plecat toți. Din tot ce mi-a dat viața am împărțit, și la sărac și la bogat. M-ai iubit toată lumea că am fost curat, am respectat și am ajutat. Din tot ce mi-a dat viața am împărțit, și la sărac și la bogat. M-ai iubit toată lumea că am fost curat, am respectat și am ajutat. Învață să ai răbdare și nu te grăbi. Viața n-o să-ți dea putere și bani într-o zi. Nu-ți fie ciudă pe mine că am fost norocos. Am plecat la fel ca tine de acolo de jos. Ce mi-a dat viața am împărțit, și la sărac și la bogat. M-ai iubit toată lumea că am fost curat, am respectat și am ajutat. Din tot ce mi-a dat viața am împărțit, și la sărac și la bogat. M-ai iubit toată lumea că am fost curat, am respectat și am ajutat. Din tot ce mi-a